10 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is een automobilist ingereden op een groep mensen, vlakbij een opvangplaats voor migranten. Daarbij zijn zeker 7 doden gevallen, 6 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers komen uit Venezuela. Ze stonden te wachten bij een bushalte toen de auto op hen inreed. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk of er opzet in het spel was. Gisteren vielen bij een schietpartij in Texas ook al 8 doden. De vermoedelijke schutter werd doodgeschoten door agenten. De Servische minister van Onderwijs heeft ontslag genomen vanwege de aanslag op een basisschool in Belgrado afgelopen week. Een leerling van 13 schoot toen 8 kinderen en een bewaker dood. En een dag na het bloedbad op de school was er weer een schietpartij in Servië, waarbij 8 doden en 13 gewonden vielen. De oppositiepartijen vinden dat de regering de schietpartijen had moeten voorkomen en eiste al eerder het aftreden van onderwijsminister Ružić. Het atoomagentschap IAEA waarschuwt opnieuw voor de situatie rond de Oekraïnse kerncentrale in Zaporizhia. De topman van de atoomwaakhond noemt de situatie rond de grootste kerncentrale in Europa onvoorspelbaar en potentieel gevaarlijk. Aanleiding zijn nieuwe gevechten in het gebied. Eergisteren droegen de Russen alle burgers op om het gebied te verlaten. De experts van het atoomagentschap horen op het terrein van de centrale veel beschietingen. De centrale wordt onderhouden door Oekraïns personeel, maar ligt in door Rusland bezet gebied. De onweer en regen hebben in delen van het land voor flink wat overlast gezorgd. Omdat er plaatselijk heel veel regen in korte tijd viel, had het KNMI code geel afgegeven. In Eindhoven kon het water op sommige plekken niet weg. De verschillende straten en viaducten liepen onder. In De Klomp bij Veenendaal kwam een auto vast te zitten onder een spoortunnel. Het weer, de laatste regen- en onweersbuien trekken weg. Het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een BMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. NPO Radio 1. Langs de lijn met Tom van Hek. Goedenavond, 3 minuten over 10 op de zondagavond. Hartelijk welkom, uurtje sport waarin we veel terugkijken op wat er allemaal is gebeurd dit weekend. Maar natuurlijk ook live sport, de Formule 1 in Miami, Ronald van Dam. Benvenido aan Miami. Max Verstappen begon de race als 9e. In de ronde 15 lag hij al 2e en nu gaat hij op jacht naar zijn teamgenoot Checo Perez. 1 verschil, Verstappen is gestart op de harde band, die gaat lang door. Perez zal zo meteen zijn eerste stop moeten maken en dan ligt Verstappen aan de leiding. Hoe is het met Nick de Vries? Ja, die ligt op de 19e plek, als 15e begon. Andere sport, na 23 jaar degradeert FC Groningen uit de Eredivisie. Op het veld ging alles mis, maar ook naast het veld ging alles mis. Een seizoen vol incidenten, relletjes, ontslagen, trainers, technisch directeuren weg. Ruzies met spelers, een persboycott met de regionale media. Gewelddadige aanhang die hun eigen spelers slaan. Ja, het is niet anders. Ja, en dan de strijd om de eindzege in de Vuelta Feminina. Het werd vanmiddag een superspannend Nederlands secondenspel. Demi Vollering komt nu over de streep en dan gaan we aftellen. Ze heeft de etappe gewonnen. Daar komt Van Vleuten, harkend op die pedalen. Nog even die laatste meters eruit persen. En dan gaat ze het redden. 56 seconden is het verschil. Van Vleuten is de winnares van de Ronde van Spanje. Daar praten we allemaal over na en ook nog over andere sporten. Vrouwenvoetbal, hockey, 11 uur tot 11 uur langs de lijn. Maar eerst gaan wij natuurlijk naar Ronald van Dam in Miami. Want met de ogen geknipperd en hij ligt tweede of ligt hij al eerste? Nee, hij ligt nog tweede. Hij zit 1,2 seconden achter Perez die nu het signaal krijgt. Box, box, box. Dat betekent dat hij binnen gaat komen. Dat Verstappen vanzelf naar de leiding gaat in de race. Ja, dat had hij ook wel nodig na die toch wat mislukte kwalificatie van gisteren. Toen hij zijn eerste run afbrak in het laatste deel. Omdat hij zelf een foutje maakte. En geen kans meer kreeg om voor de pole te gaan. Omdat Leclerc van de baan af gleed. Goed, maar inmiddels doet hij dus wel echt schadeherstel, om het zo maar even te zeggen. En ligt hij dus eerst voor Alonso, die zijn eerste stop ook nog moet gaan maken. Ocon op de derde plek en Perez na zijn pitstop valt hij terug naar de vierde plek voor de deur van Nico Hulkenberg. Dus met Verstappen gaat het goed. Ja, het gaat nu interessant zijn om te kijken wanneer hij dan zijn stop gaat maken. Ik denk zo rond ronde 40, we zitten nu in ronde 21, dus voorlopig gaat hij nog wel even door op die harde band. Dan die andere Nederlander, Nick de Vries. Ja, die begon de race als 15. Had het gisteren goed gedaan in de kwalificatie. Voor het eerste Q2 gehaald. Maar bij de start tikte hij net van achteren even Lando Norris aan. Die moest meteen een pitstop maken. En de Vries daardoor viel hij terug naar de 20e plek. Wel even op de 15e plek geregen. Maar na zijn pitstop ligt hij nu wat kleurloos op de 19e plek. Terwijl hij echt een goed resultaat nodig heeft. Zijn teambaas Frans Tost heeft hem wel openlijk verdedigd. Hè. Die heeft geroepen, ja, Sebastian Vettel in zijn eerste jaar maakte hij ook dit soort fouten. Dus je moet fouten maken om te leren. Maar geloof me, dat wil je niet al te lang blijven doen. En het is geweldig om hier te race in Miami. Ik heb werkelijk elke wereldberoemde artiest voorbij zien komen. Van Vin Diesel, Shakira, P. Diddy, Tiesto. Nou, noem ze maar op. LL Cool J. Een fantastische presentatie. En om het helemaal af te maken rijdt Red Bull hier met een speciale Miami livery. Met mooie pasteltinten erop die je in South Beach vooral ziet. Dus het hele plaatje is compleet. Verstappen nu de koploper. Zit 3,6 seconden voor Fernando Alonso. Gaan we naar het voetbal van vandaag, want het doek viel definitief voor FC Groningen. De club degradeert na 23 jaar uit de Eredivisie. Een seizoen wat je een rampseizoen mag noemen. Want ik vraag me echt af waar ik die tweede helft naar aan het kijken ben. In ieder geval naar slecht voetbal. Lang hield Groningen stand, maar eens is je geluk op. En dat gebeurt nu. Een aanstaande degradant, daar zit je naar te kijken. En Groningen? Ja, Groningen zit in diepe, diepe problemen. Groningen dat vandaag diep door de onbegrens zakte en zich als het elke week zo gaat voetballen, zich ernstig zorgen moet gaan maken. FC Groningen heeft trainer Frank Wormoed ontslagen. De Duitser was pas sinds deze zomer in dienst. Groningen staat op een teleurstellende 15e plaats. Uiteindelijk hebben we nu het gevoel van oké, we zien te weinig aanknopingspunten omdat zomaar eventjes, dat het zomaar eventjes anders gaat. Supporters van Groningen komen het veld op. Een ware opstand nu. Spelers moeten van het veld. Zorgelijke blik bij de clubleiding van Groningen. En dat is te begrijpen. Strijden en passie, dat wil mij hier in het hoge noorden zien. En kijk naar dat gezicht van Van der Rey. Christus wordt groter en groter bij FC Groningen. Dat maar niet weten scoren. Een streamend fluitconcert natuurlijk van het thuispubliek. Wat is dan de bedoeling? Dat de spelers het publiek tot kalmte moeten manen. En daarvoor is Jetro Willems aangewezen. En dat wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Het gaat alle perken te buiten. Het is gedaan. Het is gebeurd. En het eindsignaal van de scheidsrechter. Groningen degradeert voor de derde keer in de geschiedenis van de club die in 1971 werd opgericht. Ja, dat was een beetje de samenvatting van het seizoen van FC Groningen. Waarover we gaan praten met FC Groningen-watcher van RTV Noord, Stefan Bleker. Stefan, goedenavond, welkom. Goedenavond. Hoi, hoi. Vandaag werd het definitief. Kwam het nog hard aan of is het gewoon een soort klap die al steeds harder is geworden in de afgelopen maanden, zeg maar? Nou, dat zeker. Maar als je dan bijvoorbeeld naar de supporters van FC Groningen kijkt, die nu ook weer met 200 man naar Deventer waren afgereisd, ja, dan kan je niet anders concluderen dat het bij sommige mensen alsnog heel hard aankomt. Voor anderen was het, nou ja, eindelijk is die pleister ervan afgetrokken en eindelijk is gebeurd waar ze eigenlijk al zo lang rekening mee hielden. Het woord rampseizoen valt steeds. Is het eigenlijk een rampseizoen of is het al een proces wat al eerder, zeg maar, zich had ingezet dan alleen dit seizoen? Nou, het is uiteraard een rampseizoen, maar wat je zegt, als je bijvoorbeeld naar vorig seizoen kijkt, toen waren er al heel wat tekenen aan de wand dat er wel echt iets moest gaan gebeuren. Nou ja, toen werd de schuld eigenlijk voornamelijk in de schoenen van Danny Buijs geschoven. En was bij FC Groningen zoiets van, als hij weg is, dan klaart het weer op, dan wordt het beter. En dan gaat het ook beter met de club. En dat bleek toch niet zo te zijn. Het is op vele fronten, dat is al vaak gezegd, misgegaan. Waar is het eigenlijk begonnen, zeg maar? Is dat dan het vertrek van Hans Nijland geweest? Of wat is nou de sleutel waar de roest, zeg maar, begonnen is? Nou ja, je kan niet anders concluderen dan in de tijd dat Hans Nijland directeur was, dat het wel gewoon een stuk beter ging met FC Groningen. Ze hebben 4 jaar geleden een vrij jonge, onervaren nieuwe directie aangesteld. En die mensen hebben wat dat betreft het gewoon niet goed gedaan. In het begin ging het nog redelijk. Alleen de laatste jaren ging het toch wel heel erg mis. Mensen bij de club missen het FC Groningen DNA. Er zijn ontzettend veel mensen weggestuurd die al heel lang bij de club werkten. En deze directie bleef eigenlijk de hele tijd maar de eigen koers varen, zonder te willen luisteren naar de kritiek. Mensen die kritiek hadden, werden als negatief bestempeld. En we hebben inmiddels kunnen zien waar dat toe heeft geleid. En wat voor koers is dat dan die zij wel wilden en blijven varen? Is dat een laptopachtige koers? Of is dat, hoe moet ik het zien? Wat deden ze dan anders dan die mensen met dat gevoel voor de club? Nou ja, wat je bijvoorbeeld kan zeggen is, hè, er is op de duur is Peter Jeltema opgestapt. Het is heel lang hoofdjeugdopleiding bij FC Groningen geweest. Nou ja, daar werd eerst geen vervanger voor gehaald, waardoor er heel veel onvrede bij de jeugdopleiding kwam. Ja, en daarnaast is toch wel een heel erg belangrijk punt dat Marc-Jan Vlederis, die natuurlijk vlak na de transferwindow is ontslagen, eigenlijk heel erg zijn eigen koers ging varen. Er werden veel te veel jonge spelers gehaald. Elke speler die naar FC Groningen kwam, die moest eigenlijk over een aantal jaren het veelvoudige gaan opleveren. De balans in de selectie was er totaal niet. Ja, en zo zijn er eigenlijk heel veel dingen verkeerd gegaan dit seizoen en ook al wel het afgelopen seizoen. Wat is de verwachting nu? Want dan wordt al snel gezegd, nou ja, we moeten gewoon in een jaar weer terugkomen. Dat roept iedereen die eruit gaat. Soms lukt dat ook. Maar is de verwachting dat dat met deze mensen dan wel kan gaan lukken? Of moet er echt heel veel gaan gebeuren nu? Nou, er is natuurlijk al wel wat veranderd. En je kan heel makkelijk zeggen, Groningen heeft straks natuurlijk de hoogste begroting van de hele eerste divisie. Maar ja, Groningen had dit jaar de 7e of 8e begroting van de eredivisie. Dat zegt natuurlijk niet zoveel, maar het gaat er wel om wat je met dat geld gaat doen. Nou, komt Henk Veldmaat terug bij FC Groningen. Is natuurlijk iemand die zich bewezen heeft. Heeft bij Ajax heel veel goed werk verricht. En in het verleden heeft hij dat ook al bij FC Groningen gedaan. Dus dat is wel iemand waar de mensen in Groningen in ieder geval ontzettend veel vertrouwen in hebben. Daarnaast komt Dick Lukien. Hij zal geassisteerd gaan worden door Marcel Groninger. Nu nog assistenttrainer van Jong Oranje. Ook iemand die zich bewezen heeft. Ook iemand die feeling heeft met Groningen en niet alleen vanwege zijn achternaam. Nou, Kasper Goedkoop, die komt daar ook bij. En dat zijn wel mensen die een klik met elkaar hebben. En dat zijn ook mensen waar het vertrouwen in is. En ja, wat dat betreft is dat in ieder geval, denk ik, een positieve ontwikkeling met het oog op komend seizoen. Zeg je daarmee ook van vandaag is de pleister van de wond getrokken, maar de genezing van de wond, daar zijn ze al mee begonnen? Kijkt de gemiddelde Groningen supporter toch een beetje positief naar de toekomst? Nou, op dit moment wordt er natuurlijk nog niet echt heel erg positief gekeken. Want aan een degradatie zit voor een club als Groningen helemaal niks positiefs. Mensen zeggen, ja, Groningen degradeerde in 1998 ook. Alleen toen stond de club eigenlijk financieel op omvallen. En de laatste jaren, dat heeft deze directie dan wel goed gedaan. Ja, zijn er financieel heel wat stappen gezet. Maar ja, je kan wel heel veel geld investeren. Maar als je het continu weggooit, ja, dan heb je er uiteindelijk natuurlijk niet heel veel aan. De Groningen Watcher heeft ook al zijn vrijdagavond al ingepland voor komend jaar, Stefan. Jazeker. Dus ik hoef op vrijdag in ieder geval niet meer mee naar de familiefeestjes. Dus dat scheelt weer. Ik wil jou danken. En uiteraard ook veel gewoon succes wensen met FC Groningen komend jaar. Dank voor je uitleg. Dankjewel. Ja, want zo'n degradatie doet natuurlijk pijn bij iedereen die de club lief heeft. En zo ook natuurlijk bij meester FC Groningen. Meester FC Groningen Jan van Dijk en Jan Kees van der Kun ging bij hem langs. De spelers zitten verslagen op het veld. Maar de pleister is er wat dat betreft eindelijk afgetrokken. Groningen eruit. Het is, hoe pijnlijk ook, uiteindelijk voor niemand echt meer een verrassing. Beschamende vertoning op. Daarvoor stapelt de ellende zich intussen alweer veel te lang op in Groningen. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Laatste in de Eredivisie. Het wordt voor FC Groningen een heel, maar dan ook heel moeilijk verhaal. Het is een rampseizoen

Advies van Mr. FC Groningen, Jan van Dijk... in een reportage van Jan-Kees van der Kun. Maar we gaan naar Ronald van Dam, want zijn we al over de helft, Ronald, eigenlijk, van die race in Miami? Jazeker. Ronde 30 zitten we inmiddels in van de 57 die ze hier gaan rijden. Het is warm, 29 graden, asfalttemperatuur 57. Het is ook harder gaan waaien. Met name in dat zeer snelle bochtige deel, bocht 4, 5, 6, heb je daar veel last van. Daar werd Verstappen ook net even door zijn engineer op de boordradio op gewezen. Hij heeft een voorsprong van zo rond de 16 seconden op Perez, die dus zijn pitstop gemaakt heeft. En geswitcht is van de medium compound naar de harde band. De hardste die beschikbaar is. Daar is Verstappen de race op begonnen. Die moet dus nog ergens die verplichte pitstop gaan maken. Maar hij heeft wel het voordeel dat hij dat moment zo lang mogelijk kan uitstellen. Ja, dan heeft hij de keuze. Gaat hij naar medium. Of misschien wel naar een setje soft waar hij nog harder op is. En dan misschien dat hij nog wel even die plek kwijt is aan Perez. Maar dan kan hij in de slotfase zeker nog wel weer voorbij de Mexicaan. Dus ja, als er niks geks gebeurt zijn de papieren voor Verstappen echt wel goed. 8 plaatsen gewonnen vanaf zijn startpositie. Nou, wat gebeurt daarachter? Fernando Alonso, ook zijn stop gemaakt. Die ging heel lang door op die medium compound. Langste van allemaal. Hij heeft daarna Sainz weer gepakt en ligt nu derde. Ja, als hij daar blijft liggen, dan wordt dat zijn vierde, derde plaats in de 5 races voor good old Fernando Alonso. Carlos Sainz moet de eer van Ferrari hoog houden op de vierde plek voor de Esteban Ocon van Alpine. Maar die moet zijn stop nog maken. Is ook net als Verstappen op hard gestopt. En dan Hamilton eveneens op hard gestopt. Slechte kwalificatie. Was 13e. Ligt nu 6e. En dan de andere Mercedes. George Russell op de 7e plek. Hülkenberg voor de Haas op 8. Tsunoda doet het echt stukken beter dan zijn teamgenoot Nick de Vries. Die ligt 9e. Moet nog wel zijn pitstop maken. En Pierre Gasly in de Alpine dan maakt de top 10 vol. Ja, Nick de Vries nu wel een plekje gewonnen ten opzichte van Piastri. Ligt dan op de 18e plek. Maar hij wel een beetje daar kleurloos in die achterhoede rond. Maar ja, Verstappen Perez, dat is het gevecht waar we op gaan letten. En houdt het zo rond die 15 seconden, die marge. En de vraag is dus wanneer hij straks die stop gaat maken. Hoe ver kan hij met die harde band vooruit? Dat is de vraag. Blijf het voor ons volgen. Wij gaan naar iets heel anders. Want waar de mannen van Ajax een jaar beleven om snel te vergeten doen, de vrouwen deden vandaag wel wat er van ze verwacht werd. Namelijk kampioen worden. Vanmiddag werd PEC Zwolle met 6-1 verslagen. En zo bleven de Amsterdammers FC Twente voor. Het is nu klaar en wapperend met wat shirts gaan er een aantal spelers het veld in. De staf die knuffelt elkaar. Eerste titel voor Ajax weer sinds 2018. Ja, en met heel veel glanzen, met een 6-1 overwinning. Ja, we gaan over praten met Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax. Daphne, goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel. Even losgerukt van het feestje, begrijp ik. Even ja, de zaal uitgelopen. Was Ajax gewoon even de vrouwenvoetbalafdeling? Hoe hebben we het nu over? Waren jullie er aan toe ook? Een aantal jaren ben ik nu verantwoordelijk voor de vrouwen. En dan heb je een bepaalde koers, tippel je uit. En dan wordt er natuurlijk altijd wel gevraagd wanneer worden jullie nu kampioen. En dan is het uiteindelijk is het wel een hele mooie bekroning op het proces wat we hebben ingezet. En bij mij gaat het niet alleen om de vrouwen, maar ook gewoon om de hele ontwikkeling die eronder zit. En hoe je als club er uiteindelijk op staat. Kun je iets vertellen over die ontwikkeling? Want welke koers zijn jullie dan gaan varen? Nou ja, als Ajax zijnde sta je voor talent ook opleiden. Je staat ook om kampioen te worden. Maar ook dat je op een bepaalde manier wilt spelen. En creatief. En als mensen naar je komen kijken dat het spel herkenbaar is. Wat mensen ook verwachten. Maar dat betekent ook dat je moet gaan nadenken over talentvolle spelers. Wat houdt dat dan in? Dus in 2018 hebben we niet alleen op die manier naar spelers gekeken. Ook naar bijvoorbeeld de coach. En hebben we toen de tijd een coach ook aangesteld die de ambitie had om coach te worden van de vrouwen. Of in de Eredivisie rond te lopen met Suzanne Bakker. Ja, en uiteindelijk resulteert dat tot nu het kampioenschap. Dus het is wel van de lange adem geweest. Maar als ik zie wat de afgelopen 5 jaar wat Ajax heeft bewerkstelligd en gedaan. Dan ben ik daar echt heel erg trots op. Trots op in een competitie waarin de verschillen soms wel erg groot zijn. Hè, als ik als buitenstaander kijk. Ja, soms wel, maar soms ook heel klein. Want ik zei net al naar de familie en naar vrienden en van spelers en naar de directie van ons. Je kunt soms denken dat het om 1 of 2 wedstrijden gaat. Maar zowel Twente als Ajax die hebben onwijs weinig verliespunten geleden. Nou, wij hebben 55 punten, Twente 54 punten, enorm veel doelpunten. Maar dat betekende dat we ook geen enkel foutje mochten maken. Dus er is een hele grote middenmoot. Bungelen een aantal clubs eronderin. Ja, en er zijn op dit moment 2 clubs, en dat is al de laatste 3 jaar eigenlijk zo. Zeker de twee clubs er bovenuit. En dat, nu zijn wij de gelukkigen en hiervoor was het Twente. Als je kijkt naar die ontwikkeling, je kijkt natuurlijk ook naar mensen die naar het buitenland vertrekken. Die Eredivisie is er. Hoe moeilijk is dat? Want als je het goed doet, ben je ze ook zo weer kwijt. Dreigt dat nu ook? Nou ja, ja en nee. Hè. Dus daar ben je wel mee bezig. Dus ook die ontwikkelingen. De vrouwen gaan gewoon ongelooflijk hard in de voetballerij op alle vlakken. Dus je moet daar als club zijn, dan moet je daar ook bij willen blijven horen. En elke keer maar die stappen blijven maken. Ja, als ik zie met de selectie die wij hebben, maar ook de spelers die we proberen te behouden. Ja, dat zal een uitdaging zijn. Maar dat is, ja, ik denk voor welke competitie ook spreekt, dat zal altijd zo zijn. Een Arsenal of een Wolfsburg. Of, ja, die moeten ook een moeite doen om hun spelers te behouden, omdat ze anders worden weggetrokken. Wat is de ambitie om ook internationaal meer te gaan aanhaken, zeg maar? Meer dan de Nederlandse clubs tot nu toe kunnen? Ja. Wat dat betreft is dat ook aan de UEFA. Om ervoor te zorgen dat die Champions League, of misschien wel dat er uiteindelijk een Europa League gaat komen. We begonnen dit jaar eigenlijk al fantastisch. Hè, met dat we ver kwamen in de Champions League. Nog net niet bij die groep, bij de 16 beste Europese landen. Tegen Arsenal zijn we 2-2 uit, speelden we. En thuis verloren we nipt. Ja, als je dan ziet dat zij in de halve finale staan, dan schuren wij er gewoon tegenaan. Voor ons wordt de weg volgend jaar iets makkelijker om misschien daar wel bij te zijn. Maar dat doen we wel op de manier waar Ajax voor staat. Dus dat zal een mix zijn van gewoon talentvolle spelers. Er komen echt weer een paar fantastische talentvolle spelers komen eraan. En ja, de wat oudere ervaren spelers als een Serie de Spitsen of een... Lise Kopp is nog helemaal niet zo oud, maar die heeft wel... enorm veel waarde voor Ajax. Maar één vraagje nog, want je zegt waar Ajax voor staat. De naam Ajax, als die valt op dit moment, wordt geassocieerd ook met onrust en allerlei. Dat is natuurlijk in een ander deel van de organisatie. Hebben jullie er ook last van? Nou ja, in een ander deel van de organisatie. Het gebeurt in de organisatie. Ja, net zo goed dat wij een onderdeel zijn van Ajax. En uiteindelijk maken we met z'n allen het merk Ajax en staan we voor bepaald voetbal. Dus... Ja, natuurlijk krijgen we dat mee. En uiteindelijk is dit weer iets positiefs. Dus zo zien we het maar op dit moment. Nou, zo zien wij het ook. Ga dan maar even terug naar het feestje. Dat doe ik zeer zeker. Dank voor je uitleg. Yes, hoi hoi. En geniet ervan. Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax. Couldn't find it. Ja, Mike Oldfield met de Moonlight Shadow. We gaan weer naar Miami. Ronald van Dam. Het is een tweestrijd natuurlijk tussen die twee snelle auto's. En hij moest nog naar binnen. Is hij al naar binnen gegaan, Verstappen? Nee, dat is hij nog niet. En overigens, die plaat die voerde mij weer mee naar een camping in Drenthe, waar ik die zomer, toen ik 17 was, werkte als recreatieleider. Mooi dat muziek met je doet. Verstappen, die is nog altijd lekker bezig. Wat zo even reed hij weer de snelste ronde in de races. Ondanks het feit dat die harde band al 37 ronden oud is, weet hij nog prima de rondetijden die Perez met veel jongere banden rijdt. Weet hij die keurig te matchen. Dus ja, hij kan nog even door op die harde band. En dan misschien wel straks switchen naar de zachte compound. Dat heeft hij allemaal nog gewoon als een soort aas die hij uit zijn mouw kan halen. En dan kan hij uiteindelijk Perez, als hij er net weer achter terecht komt, die nog gaan inrekenen. Nou, daar is 16 seconden achter rijdt dan Fernando Alonso, die weer een seconde of 6 voor George Russell zit. Russell die mocht er zo even bij Hamilton voorbij. Want Hamilton moet zijn stop nog maken. Dat was gewoon minder snel. En die Russell is inmiddels ook voorbij Ocon en Sainz. Dus die is mooi opgeklommen naar de vierde plek. Dat is denk ik het meest maximale haalbare voor Mercedes. Het ene seizoen, zullen we maar zeggen, is het andere seizoen niet meer. Jarenlang waren ze dominant in de persoon van Lewis Hamilton. Hamilton op de zevende plek. Maar als hij straks een stop gaat maken, valt hij wel weg uit de top 10, vrees ik, voor de zevenvoudige wereldkampioen. Nou, wat valt ook nog op? Charles Leclerc, die verknalt gisteren natuurlijk zijn kwalificatie. Als zevende gestart, ligt nu kleurloos op de elfde plek. En Nick de Vries is ook nog niet echt in de vooruit gegaan, hoor. Die ligt op die 18e plaats daar, nog wel voor Piastri, maar achter Guang Yuzhou. En je wordt toch langs de lat gelegd met je teamgenoot. Nou, Tsunoda heeft net stop gemaakt. Ligt vier plaatsen voor Nick de Vries. Dus nee, ja, de Nederlander komt niet echt uit de verf. Het is eigenlijk een beetje een saaie race inmiddels op dit moment. Kan er niet anders van maken. Nog geen neutralisaties gehad. 20 auto's in de race, geen uitvallers. En maar 5 keer een coureur die een track limit waarschuwing heeft gekregen. Oh ja, er was een 5 seconden straf voor Carlos Sainz voor het te hard rijden in de pitlane. Dat is dan het enige wat er echt serieus gebeurd is. Nee, het is wachten op het moment dat Verstappen zijn stop gaat maken. En dan gaan we er nog even lekker voor zitten. Zei Ronald van Dam, een beetje saai, zei hij bijna. Nou, het volgende onderwerp is allerminst saai, want 9 seconden, daar gaan we het over hebben. Het uiteindelijke verschil in de tweestrijd dus tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering in de Vuelta Feminina. Vollering was lange tijd de favoriet voor de eindwinst, totdat van Vleuten gisteren tijdens die veelbesproken plaspauze in de aanval ging en een minuut voorsprong pakte. En in die slotetappe vandaag was Vollering gebrand op revanche. Ze viel ook aan, maar uiteindelijk dus die 9 seconden. Ze kwam net tekort. De enigste reden dat hun hadden om op dat moment door te rijden was om ons niet terug te laten komen. Dus ja, dat is iets waar ik gewoon van baal natuurlijk. En het hele team, want we voelden ons allemaal een beetje voor pauw gezet als het ware. We zijn er allemaal niet blij mee. 1 minuut 11. Kan het? Het is pas over op de finishlijn. Dus ik blijf zeker geloven. En het zal heel moeilijk worden vandaag. Maar ik ben zeker klaar voor de strijd. En ik hoop gewoon dat de sterkste wint vandaag. Realini, Vollering, Muzic en Van Vleuten zijn er vandoor. We hebben nog 8 kilometer te gaan. 1/3 van de klim zit erop. Daar komt Demi Vollering. Ze wil Van Vleuten aftroeven als winnares. De leidster in het algemeen klassement. Die moet harken om maar een beetje in de buurt te blijven nog van de twee kopstroopsters. Laatste omhoog. Stuk wat omhoog loopt. En Vollering onderweg naar de rit. Maar kan ze ook het klassement nog pakken? Van Vleuten knokt totdat ze erbij neervalt. En ze wil niet opgeven. Demi Vollering doemt hierop vanuit de mist, vanuit de wolk op de Lagos de Covadonga. Victoria para Demi Vollering. Nou, nu is het timer. En nu gaan de seconden tellen. Ja, tik tak, tik tak. We kijken gewoon in een soort witte soep en dan maar afwachten of daar een dame in het rood ineens uit naar voren komt. Waar is ze gebleven? Annemiek van Vleuten. Daar doemt iets rood op uit de mist. Van Vleuten, nog 10 seconden heeft ze over, maar het is genoeg. Annemiek van Vleuten. 56 seconden is het verschil. En je ziet het aan het gezicht van Vollering. Ze heeft gewonnen. Maar tegelijkertijd heeft ze ook het klassement verloren. Want Van Vleuten is de winnares van de Ronde van Spanje. Uiteindelijk gaat het zoals het gaat. En ik zeg altijd, achteraf is mooi wonen. Dus ik kan er niks meer aan veranderen. Zinderende etappe dus gewonnen door Vollering. En de eindzege was dus uiteindelijk voor Annemiek van Vleuten. Gaan we over napraten met degene die voor ons commentaar heeft analyseerd en de hele ronde gevolgd heeft. Roxane Kneteman, goedenavond. Goedenavond. Wat een super fijn en lekkere samenvatting liet jullie horen. Maar we willen jou toch ook nog even horen als je denkt dat was wel genoeg. Ze weten het nu wel. Eerst even, zit je ook nog gewoon te genieten? Want je moet natuurlijk verslag doen en alles analyseren. Of zit je ook gewoon te genieten nog van zo'n middag? Ja, nou ja, ik kan echt niet anders zeggen dan dat de laatste 3 dagen, maar eigenlijk de hele week, super genoten. Vandaag was het natuurlijk super spannend. Gaat Vollering aanvallen? Nou, dat wisten we eigenlijk al. Gaat Van Vleuten mee kunnen? Ja of nee? Dan breekt ze Is ze echt gebroken of niet? Hoeveel tijd gaat Vollering nog op Van Vleuten kunnen pakken? Het was dus mistig. Dat hoorden jullie net ook al in de samenvatting. Er lag een klein bochtje voor de finish. Dus je kon ze niet echt goed zien aankomen. Ja, dat was natuurlijk super spannend, maar ook weer echt wielrennen op zijn mooist. Ja. Het was wielrennen op zijn mooist. Het was ook een hele lange slotklim die ze weinig rijden, de vrouwen. Waren ze daar ook in die zin onbekend van wanneer zal ik gaan? Bijvoorbeeld Vollering. Zou ze daar lang over getwijfeld hebben? Nou ja, ik denk dat inderdaad de langere beklimmingen, dat is relatief, dat is zeg ik wel, relatief nieuw in het vrouwenwielrennen. Zeker dat we er beeld bij hebben. Dus voor ons is het natuurlijk ook allemaal een beetje nieuw. En dat is wel, dat maakt het ook weer extra spannend als je er verslag van doet. Als je die vrouwen waar we nu naar hebben zitten kijken, dat je al helemaal weet, van helemaal de inside weet waar ze goed in zijn, hoe goed ze zijn en hoe dat weerhoudt ten opzichte van elkaar. Dan kan je natuurlijk heel veel scenario's schetsen voor zo'n finale klim. Maar ja, eigenlijk is dat misschien wel het allermooiste van vrouwenwielrennen op dit moment. Dat is gewoon allemaal nieuw, dus ook voor ons als verslaggeving. En ja, die rensters die rijden, Vollering zei ook, ik deed het min of meer op gevoel. En dat is dan een soort van tijdrit, zo moet je het zien. Dus op de max van je kunnen. Op het moment dat Van Vleuten dan breekt, geeft ze aan in het interview na afloop. Ik brak wel, maar het was net voordat ik echt brak. Dus ik kon goed mijn tempo weer vinden. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die rensters gewoon kunnen. Maar wij als kijker is het natuurlijk heel spannend, omdat we gewoon zo weinig nog weten van dit soort aankomsten. Want ja, over gisteren is al zoveel gesproken. Dat was helder, dat verhaal. Heeft Vollering vandaag, zou je nog kunnen zeggen, ergens iets laten liggen? Of was er ergens nog een mogelijkheid geweest? Want 9 seconden is natuurlijk heel weinig. Ja. Nee. Ik vind echt dat Vollering die laatste beklimming alles goed doet. Ze vocht echt om dat klassement te winnen. Ik vond dat echt ijzersterk van haar. En dan is 9 seconden wat ze uiteindelijk overhoudt. Of nou ja, wat Van Vleuten dan uiteindelijk overhoudt. Wat maakt dat zij het algemeen klassement wint. Het was echt een supermooie strijd om te zien. Ook Van Vleuten die dan breekt, maar dan toch door blijft vechten. Dat is ijzersterk, hè? Je wordt er afgereden door je grootste concurrent. Je weet dat op de beklimming die je oprijdt 1 minuut eigenlijk niet zo heel erg veel is. Dus je moet blijven gaan tot de finish. En die beelden na afloop ook. Een Vollering vol in spanning om te kijken of het genoeg is. Van Vleuten die hoort meteen over de finish dat ze hem heeft. Ja, die beelden zijn ook gewoon lekker om naar te kijken als je van wielrennen houdt. De winnaar is altijd de terechte winnaar, zeggen sommige mensen. En anderen zeggen, nou, ik weet niet of het een terechte winnaar is. Van Vleuten de terechte winnaar? Ja, dat is natuurlijk. Kijk, als je wilt winnen in een algemeen klassement, dan moet je op alle vlakken de beste zijn. En dat maakt dus waarom het zo moeilijk is om een algemeen klassement te winnen. Het is niet alleen de sterkste die zo'n klassement wint, maar soms ook de slimste of de sluwste. En tactisch is deze koers nu gewonnen door Van Vleuten. Maar Vollering heeft wel even laten zien dat de Tour natuurlijk straks echt super spannend gaat zijn. En wat voor grote stap heeft zij gezet? Vorig jaar was het gewoon Van Vleuten die heerste op alles wat bergop ging. En nu zijn de rollen echt wel duidelijk omgedraaid. Laten we eens even naar Van Vleuten gaan luisteren, die dus in het laatste seizoen dan toch weer gewoon de Vuelta wint. Maar ja, ze gaf eerlijk toen afloop, ze had ook nog wel een beetje last vandaag van de aanval van gisteren. Ja, ik denk dat ik gisteren wel echt een jasje heb uitgedaan. En dat ik vandaag daar wel een beetje de tol voor moest betalen. En ik had wel verwacht dat ik aan Realiniums graag heel sterk voor de dag zou komen. Maar Demi Vollering was vandaag ook heel sterk. En terecht de winnares natuurlijk van de etappe. Ik kon niet met haar mee. Ik heb wel een jasje uitgedaan gisteren. Maar ik was ook wel heel... ik heb echt heel diep moeten gaan om hem winnend af te kunnen sluiten. Een minuut is niet veel op zo'n lange, steile klim. En ik heb ook wel gedacht dat het heel moeilijk ging worden onderweg. Je hebt al vaker gezegd dat dit je laatste seizoen wordt. Maar als we je zo gretig zien koersen en laten zien hoe taai je nog bent... waarom zou je eigenlijk stoppen? omdat het een keer mooi geweest is. En ik vind het echt een heel tof moment als ik er nog zo van geniet en zo mee kan strijden. Maar ook gewoon, ik hou ook van de strijd. Ook gisteren, vandaag. Daar hou ik van. En als ik mijn laatste jaar met zoveel motivatie en met zoveel strijd en met zoveel plezier mag afsluiten, dan is dat het beste moment om te stoppen. Dat zei Annemiek van Vleuten. Er waren al mensen die dachten, ze is misschien wel een jaartje te lang doorgegaan. Maar die zijn toch een beetje teruggefloten, deze koersen. Ja, wat is een jaartje te lang doorgaan? Ze rijdt in een van de mooiste truien die je kan aanhebben als wielrenster. Dat is de regenboogtrui. Daarin fietsen lijkt me sowieso al nooit een jaar te lang. En weet je, ze wint misschien wel niet. Ze wint wel niet in de voorjaarsklassiekers, waar we dat vorig jaar wel zagen gebeuren. Maar ze doet wel elke wedstrijd mee. En ik denk dat het niet zozeer heel veel zegt over de vorm van Van Vleuten, maar juist over hoe de concurrentie gegroeid is. En dat is natuurlijk alleen maar gewoon een hele mooie gebeurtenis in het vrouwenwielrennen. En ja, daar hebben wij ook een beetje als kijker, hebben we heel veel aan te danken wat aan de maatstaf die Van Vleuten ooit neergezet heeft. En de vraag continu, moet je niet nog een jaar doorgaan? Of had ze niet een jaar eerder moeten stoppen? Ja, ik ben blij dat ze er nog in de ronde rijdt, want het was vandaag een hele lekkere strijd. Dan even over die concurrentie, want het is natuurlijk wel een heel groot Nederlands feest. Met hier en daar af en toe een buitenlander die mee kan. Is dat nog wel een stap die ook gemaakt moet worden? Nou ja, deze Vuelta zagen we natuurlijk veel Nederlandse overwinningen. Er kwam nog een Italiaanse tussendoor gisteren, de Realini van Trek Segafredo. Maar het voorjaar hebben we best wel veel diverse winnaressen gezien. Lotte Kopecky komt erbij. We hebben een Zwitserse overwinning in Gent-Wevergem gehad. Tuurlijk, hè, er zijn nog heel veel stappen te maken in het vrouwenwielrennen. Zeker in het breder maken van de top. Maar als je kijkt dat Realini nu 21 is, eigenlijk het eerste jaar is dat ze echt professioneel alles op alles zet om een goede wielrenster te zijn. En die wordt hier derde in het eindklassement. Ja, ik denk dat er al een hele grote groei in zit in het breder maken van de top. Maar er zijn nog heel veel stappen te maken, want we zijn nog maar net begonnen natuurlijk. Eén vraag nog. Je hebt geen glazen bol, maar we verheugen ons natuurlijk nu al op de Giro en de Tour. Moeten we Van Vleuten weer opschrijven of moeten we Volking opschrijven? Ik zou komend jaar gewoon altijd Van Vleuten opschrijven bij etappekoersen. Maar Vollering, ja, dit smaakt natuurlijk naar heel veel meer voor haar. Voor haar is dit natuurlijk ook wel een bevestiging dat ze ook in het rondewerk en de langere beklimmingen ontzettend gegroeid is. Ik kan niet gaan zeggen wie de Giro of de Tour gaat winnen. Ik kan alleen maar na deze week hopen dat die net zo mooi worden als deze week. Wij verheugen ons met jou op die volgende rondes. En dank voor al je wederswaardigheden afgelopen week. Roxane Kneteman, dank je wel. We gaan naar de Formule 1. En hij moet een keer naar binnen of blijft hij maar buiten? Nou ja, ze noemen hem wel eens de bandenfluisteraar, hè, Max Verstappen. En ja, tot nu toe heeft hij echt helemaal niks verkeerd gedaan. Want toen de pitstop gemaakt werd door zijn teamgenoot Perez, was het verschil 17 seconden toen hij er buiten kwam. Die heeft het even teruggebracht naar 15. En nu was het verschil weer opgeklommen naar 18 seconden. En Verstappen maakt nu zijn pitstop en komt echt vlak achter zijn teamgenoot Perez de baan op. Ja, dat zit maar een seconde, maar wel op de medium compound. Lekker setje nieuwe mediums. Die moet hij even op temperatuur brengen. En dan zal het moment aanstaande zijn dat hij er met DRS vrij makkelijk voorbij kan. En dat is maar de vraag wat Perez wil. Hè? Ik bedoel, er is zo langzamerhand toch wel iets van de rivaliteit binnen dat team gekomen. Lange tijd was Perez een soort van eerste luitenant voor Max Verstappen. Maar de messen zijn vorig jaar al een beetje geslepen. En dit jaar zijn ze daarmee doorgegaan. En de reactie van Christian Horner na het winnen door Perez van die race in Baku, de sprintrace. En de hoofdrace was toch een beetje laconiek. Zo van Verstappen had pech. Hè? Ik bedoel, anders had hij de race natuurlijk met het grootste gemak gewonnen. Dat is nou ook niet meteen een teambaas die achter Perez gaat staan. Dus dat wordt nog wel interessant. En ja, als Perez denkt van ik wil wereldkampioen worden, dan zal hij hier Verstappen echt achter zich moeten houden. De Mexicaan op de tribune die beginnen nu met vlaggen te zwaaien. Dat zijn er genoeg. Maar dat is mooi om te zien. Ja. Maar ik vrees toch wel voor Perez dat Verstappen hier even orde op zaken gaat stellen. Hij staat 6 punten voor in het kampioenschap. Ja, als hij wint, dan voegt hij het even aan toe. Pakt hij nog de snelste ronde in de race, dan zouden dat er 8 worden. Dus dan verbreidt hij voorsprong uit naar 14 punten. Nou, ga er nog maar even voor zitten. Hij zit er vlak achter. Op het moment dat Verstappen in de aanval gaat bij Perez is zeer aanstaande. Back to Me van Super DB. We gaan weer naar Ronald van Dam. Want jij moest bij de vorige plaat denken aan dat je 17 jaar was en op de camping aan het werk was. Ik moet de hele tijd als ik die andere coureurs zie tegen Verstappen aan rijles denken. Ja, en ik heb zijn vader nog meegemaakt. Hè, dat hij gewoon bij Minardi in de Formule 1 reed. En die heeft me er wel eens een keertje gewoon uitgegooid toen ik misschien een iets te grote mond had in de richting van het team. Maar anyway, dat waren andere tijden. Zijn zoon ja, is uit hetzelfde racehout gesneden. En laat even zien dat hij hier gewoon ja, de beste coureur ter wereld is. Zo, ja, het dominante team met de dominante auto. Maar goed, Perez strijpt met hetzelfde wapen. Maar ik kon hem niet houden. Eén DRS-zone hield hij Verstappen nog achter zich. Nu is Verstappen er langs en heeft hij meteen het gat groter gemaakt dan een seconde. Zodat Perez eigenlijk niet meer kan aanhaken. Ja, die moet zich dan maar focussen op de man die erachter rijdt. Maar goed, die zit daar 15 seconden achter Fernando Alonso. Dus daar gaat hij geen was van hebben. Ja, Verstappen, oké. Okay. Gisteren ging het allemaal net even niet naar wens in die kwalificatie. Omdat hij zelf een heel klein foutje maakte. Maar goed, vanaf de 9e plek stelt hij gewoon keihard orde op zaken hier in Miami. Van 9 naar 2 binnen 15 ronden. Toen aan de leiding om. Toen Perez een pitstop maakte, de voorsprong uitgebreid naar 18 seconden. Oké, okay, ik kwam weer net achter Perez de baan op na zijn stop. Maar ligt nu aan de leiding en kan verder weg gaan rijden met nog hierna 8 ronden te gaan. Dus een lekkere race die vorig jaar de allereerste editie van Miami Tour ook al won. Maar toen voor Leclerc en Sainz, de twee Ferraris. Toen werd Perez vierde. Ja, nu gaat hij hem opnieuw winnen. Back-to-back. Nog even een vraagje, Ronald. Over die banden, die harde banden. Dat hij daar zo lang op kan rijden. Kan hij dat als enige? Is dat ook de rijstijl en de manier van zeker rijden? Zeker dat voert terug naar zijn kartperiode. Hij heeft natuurlijk heel lang onder de auspicie van zijn vader heeft hij de kartcircuits onveilig gemaakt. En daar en zoveel geleerd over banden. We hebben er wel eens met Kees van der Gint van Bridgestone erover gesproken. Die dus ook de banden leverde voor het team van Verstappen. Die ook zei van ja, hij is daar zo bedreven in. En hij is dus echt in staat om gewoon zo'n harde band, om gewoon constant eigenlijk het maximale eruit te halen. Om hem ook precies goed te laten werken. Ja, dat is, ik bedoel, ik ben geen coureur. Maar dat is wat je hoort van coureurs, van mensen eromheen. Dat toch wel een kwaliteit van een coureur is die hem onderscheidt van bijvoorbeeld een Perez. Ja, en dan doet hij dat maximaal. En dan kan hij gewoon zo'n hele lange stint met die harde compound rijden. En zijn voorsprong uitbreiden. Dus dat is ook wat je leert in de karts. En wat hij nu in de Formule 1 gebruikt. Nou, we blijven er nog even bij. We horen zo richting de finish of hij zijn voorsprong nog verder heeft uitgebreid. Maar hij ligt in pole position, om het maar zo te zeggen. Gaat het hebben over hockey, want de mannen van hockeyclub Vordaan promoveerden vorig jaar min of meer toch wel verrassend naar de hoofdklasse. Wat volgde was, tot niemands verbazing, een seizoen waarin Vordaan sportief gezien weinig in te brengen had in die hoofdklasse. Degradatie is onvermijdelijk. Vordaan speelt volgende week nog een laatste potje, dan is het avontuur voorbij. En voor één iemand in het team levert het seizoen wel een plekje op in de geschiedenisboeken. Dat is namelijk voor de keeper van Vordaan, Koen Visser. Goedenavond. Goedenavond. En welk plekje in de geschiedenisboeken ga jij krijgen, Koen? Ja, van de meest gepasseerde doelman alle tijden tot nu toe. Slaapt Koen Visser daar slecht van? Of hoe kijkt Koen Visser daar eigenlijk naar? Nee, ik slaap daar zeker niet slecht van. We wisten aan het begin van het seizoen dat het een lastig verhaal zou worden. De kwaliteit van de competitie is de laatste jaren gewoon enorm omhoog gegaan. Er zijn tegenwoordig 9 teams die strijden voor de plekjes in de play-offs. Waar dat er vroeger nog 6 waren eigenlijk. En er zijn alle teams hebben een hele hoop internationals. En wij hebben aan het eind van vorig jaar zijn we 3rd geworden op het ene hoogste niveau. Ja. En toen hebben wij met 2 keer gelijk spelen en op shootouts winnen van Tilburg en 1 keer verliezen zijn we uiteindelijk doorgegaan. Dus we wisten allemaal wel dat het een lastig verhaal zou worden. Een lastig verhaal, ook omdat jullie als club er op een andere manier in zitten. Veel hockeyers worden betaald tegenwoordig, in ieder geval een groot deel van de selectie. Dat is bij jullie helemaal niet het geval, hè? Nee, klopt. Bij ons wordt niemand betaald. Een aantal jongens die wat verder van de club wonen. Die krijgen een kilometervergoeding. En dat is de enige compensatie die we daarin krijgen. Ja. Nou, hebben jullie bijvoorbeeld vanmiddag met 3-1 van Bloemendaal verloren. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, verliezen. Maar met 3-1 tegen Bloemendaal, dat eigenlijk ook een soort trots met zich meebrengt. Een dergelijke uitslag. Ja, absoluut. Afgelopen middag was een leuke wedstrijd. En ja, we hebben eigenlijk hartstikke goed gespeeld. En richting het einde van het seizoen zijn we ook gewoon steeds beter gaan spelen. Maar ook een paar keer dat je uitslagen ziet als 10-1, 11-1, 10-0. En dan kan je zeggen, ja, dat is ingecalculeerd. Maar ik neem aan dat het dan toch iets minder gezellig is in de kleedkamer na afloop. Ja. Nou ja, de ene 10-0 is de andere niet. En dat klinkt heel gek. Alleen, we hebben ook te maken gehad met teams die echt heel veel meer kwaliteit hadden dan wij. En ja, we hebben ons ook twee keer een beetje heel makkelijk laten afslachten. Dus toen was het chagrijn groter dan toen. Ja. Toen bijvoorbeeld tegen Kampong. Ja, die waren die dag gewoon zo goed. Dat was niet tegenop te boksen. En kunnen jullie dan in die zin ook een klein beetje genieten, hoe raar dat dan klinkt. Maar het feit dat je überhaupt met deze club op deze manier tot deze hoogte gekomen bent. Ja, nou, absoluut. We hebben er zeker enorm van genoten. Het was de derde keer voor de club op het hoogste niveau. De verschillen met de jaren daarvoor zijn gewoon een stuk groter. Het gaat om grotere bedragen. En de verschillen worden daarin gewoon steeds groter. En dat is niet erg. Maar dat verklaart wel een beetje een verschil. Nou zie je vaak bij clubs die eenmalig promoveren dat aan het einde, als ze degraderen, alle spelers individueel het idee hebben dat ze eigenlijk heel goed zijn en vervolgens naar een andere club toe gaan. Gaat dat bij jullie ook gebeuren? Nou, bij ons heeft 95% toegezegd dat ze blijven. En natuurlijk kan er altijd misschien nog wel iets gebeuren met een jongen die gebeld wordt door een andere club eventueel. Maar bijna iedereen heeft aangegeven om lekker door te gaan. En dat we lekker met z'n allen verder gaan. En dat maakt deze club ook zo bijzonder. En dat geldt ook voor jou? Ja, ik ga in principe gewoon lekker door bij Vordaan nog een jaar. We, zeg ik bijna, we staan op 127 tegengoals, Koen. Maar je moet nog een potje, hè? Ja, dus als het ook 3-1 blijft, dan... 3, dat zou mooi zijn. Ik heb geen idee hoe goed we voor de dag zullen komen, maar Pinoké moet winnen. Ja. Die strijden nog mee voor de play-offs. En die zullen niet inhouden. Aardige corner, hè? Ja, klopt. Dus ik kan mijn borst nat maken. Nou, nog één weekje. Volgend jaar genieten in de promotieklasse. Gaan we zeker doen. Hartstikke bedankt. Dank voor je uitleg, Koen Visser, keeper van Vordaan. Dank je wel. Roland van Dam, het zou een kwestie van tijd zijn. En we gaan het in dit programma overigens net niet halen. Maar we kunnen eigenlijk, ja, dat mag je nooit zeggen dan natuurlijk. Hè, want dit eent over. Het is autosport. Nee, maar dat klopt. In principe kun je de uitslag toch eigenlijk al een heel klein beetje gaan melden. Ja, orde op zaken stelt Verstappen nadat in Baku toch een beetje een vervelend weekend voor hem was. Sowieso geen fan van die sprintraces. Nou, dan heeft hij nog onder stoel en banken gestoken. En dan had hij ook nog de pech met die safety car daar veroorzaakt door Nyck de Vries. Waardoor hij de zege eigenlijk door zijn vingers zag glippen. Maar hier laat hij toch wel even zien dat hij op dit moment gewoon de beste coureur is in de wereld. En terecht de wereldkampioen is. En hij gaat de race winnen met een voorsprong van zo'n 3 seconden op dit moment op Perez. Zet ook nog even de snelste ronde in de race neer. Dus dat betekent een puntje extra. Daarmee komt hij dan, als ik goed heb gereden. Het was niet mijn beste vak op school, 119 punten. En klopt. 105 dan voor Perez, dus daar heeft hij de 14 meer. Heeft hij zijn voorsprong weer even lekker uitgebreid. En dan op eerbiedwaardige afstand volgt Alonso, die gaat derde worden. Dus die krijgt er dan 15 punten bij. Dat is de vierde derde plaats voor Alonso dit seizoen. Die staat dan op 75 punten, maar dat zijn er dan al 30 minder dan Checo Perez. Nou, wie doet er verder nog mee? Russell op de vierde plek voor Mercedes. Dan de twee Ferraris van Sainz en Leclerc. Leclerc die dan wel aardig ervoor is gekomen, de top 10 heeft gekraakt op de zesde plek. Ligt voor Hamilton, de tweede Mercedes. Dan de twee Alpines, Gasly en Ocon. En dan het laatste puntje lijkt naar Kevin Magnussen te gaan. De man die als vierde mocht vertrekken naar die goede kwalificatie. Ja, en hoe is het dan met Nyck de Vries? Ja. 18e. Ja, 18e. Ja, 18e. En Tsunoda 11e. Dus dat is toch niet heel erg lekker voor de Vries. Nee. Maar Verstappen kunnen we gewoon zeggen in één woord, stelt orde op zaken. Maar ja, hij gaat voor zijn 38e Grand Prix overwinning uit zijn carrière. En zijn derde dit seizoen en zijn tweede in Miami. En herstelt de verhouding in het team. Zo daar al enigszins aangetwijfeld werden. Ronald, we horen je zo nog even de officiële uitslag melden. Dank je wel. Neem ik u nog mee naar wat buitenlandse voetbalcompetities. Manchester United, ja, dat leek vrijwel zeker. Gaan Champions League voetbal spelen, maar... Tweede nederlaag op rij. Er werd met 1-0 verloren van West Ham United. West Ham United is donderdag overigens de tegenstander in de halve finale Europees voetbal tegen AZ. In diezelfde competitie Newcastle United, die ook hoog staan tegen Arsenal. De nummer 2, de enige die Manchester City nog een klein beetje kan volgen. Arsenal won met 2-0. Gaan we naar Frankrijk. Paris Saint-Germain, weet u wel, zonder Messi. Want die had een uitje gemaakt voor een paar miljoen naar Saoedi-Arabië. Die mocht niet meedoen. Maar ze wonnen wel. Uit bij Troyes wonnen ze met 3-1. En Steven de